gözet eyle bunu güzel yar. Zihal dikey kardeş kabar, ehtay kanne kar kayar. Yar nifis de prezafar, güzet eyle bunu güzel yar. Yar nifis de prez ahar, güzet eyle. Şürbet düzdünmüş şeda, rikiz aşkı ahmiş şeda. Konzel çıkır bitmiş şeda, güzel taylabın güzel yar. Ya şürbet düzdünmüş şeda, rikiz aşkı ahmiş şeda. Konzel çıkır bitmiş şeda, güzel taylabın güzel yar. Sefer çular ya. Yargıyı fiste kız ahar, güzel taylamın.